nagyon vásáros hely is. Nekem kellett az álmod. Használt Science Beat az 500-nál, én máskor ettem. Sámú. Máskor ettem és jó lett. Azt mondtam, hogy ennek semmi baj nem volt, és mai napig jó. És hát nincsen, egyszer ezer jelent mondottam a négyetre. Nincs rám hagyni. Halló! Itt vagyok a... Most adott a tájéken. Van egy... Ki? Miért hívtál fel? Miért hívtál fel? Ne jöttem, hogy nem látom, hogy visszatott a rendszeret. Na, voltam meg. Na nem, nem, hozzá, visszajöttem oda, tehát hogy most megyek haza, aztán jövök vissza, és akkor megyünk akkor. Tehát ki kell, majd a nem, az lesz, hogy én hazajövök, visszajövök ide, ki lesz pakom az asztal, aztán meg kell menni a vásárba. Jó? Ki láttál vele? Ki baláttál a fejíti? Nézed ki ezt a levest? Köszönöm, hogy kerekessük a lomáját. Na, kitettem volna. Hát, kitettem a lomáját. Nem most mit csinálják a szemébe egyébként elrakni. Mit? Rögtön. Thank you. kövés. A piszkos vizet onnan a csapon a kézmosoló hova vigyel? A piszkos vizet hova vigyel a kézmosoló? Egyébként már jó óra befejezni, nem még hűtni. Köszönöm. beszélj tovább. Zetet, nem jó. Mi megsüttek oma minden felé lakítják. Nem lehet mondani, hogy nem sütt meg. Nem ment az a filmen, azt mondta, hogy mi igaz ilyen. Ez körül a színek, a szereti a rokokusat, az arc. Én abba akarok most válogatni nekem. A számba. Nekem nem. Thank you. Jöttem. Már egy kettő, csak a kanyama szétvágdosta a kezét meg a lábát, a kutyát. Kanyama. Kutyát mondotta anyja. Mondtuk, hogy nem a kutyát hozzáért, de hozzáért. Nem bírt magára, vonatkozott. Szétvágta a lábán egy pár bőr hiányzik meg a kezéről is. Hiányozzak neki. Azt kell kötögetni. Na aztán, meg összesöprögetett az udvarba is. Én igaz, valamit ő kitalált. Majd csodálkozik, hogy lesérül. És nagyon beterget, ha lesérül tisztára. Mert és éppen hozzá sérni a kutyához, semmi igaz. Így járt. Na, szerintem meg a kutyát. Mindjárt. Tudod, mit csinál? Most eszik. Ha meg se válasz, hogy mi a csoda legyen. Együtt. Miért? Miért tudod, hogy legyen egy? Mi is a dolog ezt a szart? A mama. Tényleg akkor tudod, milyen finomak vannak benne. Valóbbakták a benne. Hát nekem ki kell pakolni, mama. Ha jól rábazott, akkor az öreg asszony, mi? Nem tudom, mit okoskodik. Én azért, direkt azért hagytam azt a kurva dögöt, hogy a hop, hogy tanulja meg, hogy nem mindig szabadul el. Érted? Igen. De, mi a, de mondtam én neked reggel, nem? Igen, igen. Akkor mi a faszomat bánta? Én már mióta válogatom, nekem te. Hát melyik én is válogatod egy pár darabot, aztán megyek pakolni. Hát nyilván segítek neked pakolni. Jóformán a vásárba megy. Sötétek, azok azért, mert mikor kisült a malacnak a zsírja, meg az a leve, akkor azok a kisztalat öcsöktették, hogy most ugye azért van be nekem, azt mondom, hogy ne veszünk bele. Semmi se, az csak azért van, hogy hívják, mert visszaizítelja. Gyönyörű fehér volt, láttad, amikor vitted. Senki ne tud semmit. Akár utána, hogy mit szok. Itt a kicsit. Ebben a nézben, amelyet a ugye Attila, jó. Jó. Én mondom, az Attila, az... Én emberem, csak ha megindulunk vele a pékre, mindig úgy ugatnak ezek a kutyák itt a szomszédokban, hogy az apja papá. Néked anya, mit kell segíteni? Hozzuk be a kerekasszalt, ha is elég lesz. Ti akarjátok. Most van három szék, négy van, meg itt is négy az nyolc, meg egy bent az kilenc, van nem tudom. Kilenc kék, kilenc kék. Ebben van a kére. Kettő, négy van itt. Öt, hat. Bent van mi? Igen. Meg itt van kint kettő. Az hat, meg itt van négy, az tíz, meg bent egy, az tizenegy, akkor én mindig csak tizenegy van. Ha az a kettő mi? Az a kettő kint, az beszámoltak? Milyen kettő? Klasszika. Klasszika széken? Hát nem. Akkor tegyük ezt az asztalkot. Akkor csak tegyük be a másik asztalkot. Akkor nem kell a padot se szétszúrni. Egy főt a levet. Ki veszel már rózsákká itten? Azok kimennek a modelli szobába. Ezt tegyük ki a közepére, ahol van köl. Már jól kitartad a... Ez a légy, ez a bélaszkos lesz? Nem, másik. Nem! Fog szépen össze kihajt menni. Akkor vérzik a kanyó az lába? Vérzik. Úgy bazd meg. Na, mindenképp a kutyához hozzá. Te kiszabadított a kutyát. Kiszabadította, és most szabadon van. Szabadonnak! Megvetkült, oda kellett a diófához. Mondom, jó helyen lesz ott, majd bírod figyelni. A passzak között, hogy bárhoz. De el kellett már nevelni. Régen megmondom, hogy hagyd van a otthon. Hagyj élvezd az életet, hogy a kérúszal van, nem? Mennyire fia. Abszolút nem kapna a piszkát. Figyelmet, fegyelmeztetni. Hova küldjen jársztat, mama? Azt mondja, ma az hány éves? Csak oda, hogy tudom idejönni. Csak két galahova legyen. Van már 8 éves kutya? 7 éves kutya, biztos. Na, mi a tudod, hogy 2 éves, vagy több már? Kettem az, azt mondja, hogy már több mint 7 éves. Biztos, hogy több. Úgy jelent, és nem tud fegyelmet tanulni. Nem tud, mikor akar fegyelmet tanulni. Majd ez most idejtetés. Mama, itt van a... Kicsit jobban alá. Alá jutott. Akkor így kívják. Ki fog jönni? Jön a Cilleszel is? Azt mondta, Szilfer nem ér el, vasárnap mennek, hogy is hívják ott a hímukat. Hova? Elmennek. Hova? Mi nem? Mondta mások. Mit ezek a pénzek itt? Öltetek a pénzek. Na, mellék ide jön erre viaszkos. Itt van, ami volt odasztom. Nem az! Nem az. Ezt kigyűjtenél össze? Na nem az, hát most mit vagytok annyira elkeveredve, de annyi megterítik aztán már. Ezek uhalk. Hagyjad, az asztal csak elzész, vagy lesz még ide téve asztal. Azt gondolod, hogy csodál. Azt gondolod, hogy csodál. Tessék, itt van. Annyira viaszkos, hogy vagytok odáig, mert hát hagyjátok már. Ezek úgy lehet, de szívam azt az asztal. Asztata. Ha? Ah, hogy akkor úgy csinálod. Talált ki, hogy mit akarsz, azt akkor csinálni, hogy akarod. Ha azt ide behozzuk, akkor itt annál bírni három. Itt még bírunk élni a jó. Meg itt ugye a végén. Úgy csak gazdél, ha illetve jól beszélek. Jól beszélek. Mi csak segíteni akartunk az Attilával, nem akarunk. Jó van. De... Hát úgy. Jaj, átpasszáltál a lábmászkel, és ez így. Úgy. Így, jó. Ányi. Így, je. Lágyjál már. Így. Mások óta másik kis kornhelyasztal, amivel lehet hozzá, hogy az nem akarod? Kornhelyasztal, amit ez a nehéz asztal. Az volt. Mell is nehéz asztal. Én kint van a macskáknál. De akkor se légesz a kerek is. Ha lenni három jelni, akkor mellik három a tiszt külön. Egy kis. Ugye nem jó gyűlöm. Egy, kettő, három. Akkor hívjön meg a dolgok, de kint így harmadik. Mi? Jó, akkor tesz ide. Most legyünk vissza. Akkor tegyük ezt a rendes magasztal. Mi? Lábát tesz ki elsőre, két lábát, újul. Aztán a másik kettő. Elkárnyozod a konyha széke, az konyha mi van? Nem tűzék, akkor az lesz is fog. Melyik lesz a gár? Nem tudom, mi lesz. Azt sem tudod, kik jönnek. Jó, sziasztok. Te kicsomózat, te kidolgozat. Te csomózat. Menj vissza a vásárra. Majd aztán. Tűjük rá a szatosan is jutsz. De azt is teszük a nagyot, akkor ezt nem lehet egybe rakni. Egyik felére ülnek és akkor. Ma halt meg a szokát, hogy készüljük. Én így úgy tudom, hogy nem. Jó. Készük el, hogy is kizet. Minden úgy is milyen. Elvittek el, hogy kellett volna várni itt a... Mi? Isnek a szaltékot. Hát az. Ne menjünk szét a dobot. Mondom, hogy hagyjad már. Látom, a szaltékot fogja. Hát úgy szépen, hogy itt jár. Majd összeragadjuk. Nem, jó lesz. Nekem egy picit sótalan, de lehet, hogy már tartom. Nekem egy picit sótalan! Na ne tudnám, hogy a késre kell. Hát már mondom. Na, ez meg semmi baj. De mondom szép, hogy meg kell akkor ragasztni. Ezt az egyik padot, mert mindenki fogok kivehetek. Ezt egyetlen oda is bírom rakni. Ezt akkor kinyitom. A padot félreállítod, a másik az ezt oda teszed az ajtóhoz, a rózsákat onnan kiteszed. Állíts fel. Nem arra, hogy a idére nehezte a végig, hogy többször csak adta. Hát nem. Nem olyan, hogy az azért vagy léve. Csak hát fénybasogatta. Székeket azt, ami amodat. Nem, aztán visszatesszünk, amikor akarnak lejönni. Majd még bent is a közepén, a nyelvén. De hát amoda lehet akkor azokat a padokat, amit még a székeket azt hallották. Nem, most lehet. Jó, pont jó lesz, így nem. Hogy erre a felére ráteszed azt a padot, vagy amoda azt, aki nem tudom. Nem ment ennek így, van még hely is, hogy elférdezik. Nem tudod a visszapuszkálka. Hát, hogy nem baj, a szorolát adtuk. Na, majd jött a nyelv. Erre gondolok. Visszarakjuk ezt is akkor? Te bámulatom. Mi vagy veled bazd az üvegbened, akkor nagyon drága lesz. Ide rakom, várj, te vettél támaszt. Lehet eszem, de nagyon drága lesz. Nem itt fog. Ah, ő is elkezdte, tudtam. Ide teszem. Ez rendben, hát. Itt egy belügre, hát hogy? Most mi fogja mindent? Itt egy belügre akkor így. Olyan oda tegyek. Neki a kávasz. Biztosan fog. Nekünk. Ja, fogja is. Ja, nem menne, nem itt a üveget. Micsoda állítva? Igen, lesz. Na. Melyek ezt a tombola egyet? Hova mész? Tombola egyet veszek. Így jön. A lecsket adod a tatának, ami a tatáit. Ne lehet nekem így. Miért? Figyelj, csak állj. Itt van ez a kert. Ha 62 20, meg el kell rakni. Adadom, vagy legyen nála, nekem mindegy. Nem egyik a tatály, amit teszi, az most egy csatigé. Jó. Meglátjátok, hogy melyiket kell. Legyen ezt a tél, itt hagyom. Csak el kell tennetek. Hát ezt kell, nem fog megmaradni. Nem fogom már megmaradni, már mindig okoskodtam. Úgy is, ha meg tudom, ha nem vagyok kint a sorsoláson, hogy nyerek, ha nem nyertem, nem? Fölteszik a Facebookra, és akkor át lehet venni a nyereményt a, hogy is hívják, a községházába. Na. Vissza.